Teraz za jedyne 799,99. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro potwierdza, że jest w Budapeszcie, o azylu milczy. Ostrzejsze prawo migracyjne w Belgii, dożywotni zakaz wjazdu dla skazanych za terroryzm i mowę nienawiści. Lubelski PCK rekrutuje wolontariuszy szybkiego reagowania do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Zbigniew Ziobro nadal nie chce ujawnić, czy będzie się ubiegał o azyl polityczny za granicą. W rozmowie z Radiem Maryja były minister sprawiedliwości potwierdził, że jest w Budapeszcie. Zbigniew Ziobro udowodnił nie tylko, że jest winny, tak nieobecność posła PiS na wczorajszym posiedzeniu Sejmu komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kiedy parlamentarzyści rzeczywiście pokazywali, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, kiedy zdejmowaliśmy ten immunitet, pan Ziobro po cichu i skrycie gdzieś w jakichś tajnych pomieszczeniach na Węgrzech siedział zamknięty i udowodnił swoją decyzją, że nie tylko jest winny, ale ma się czego bać. Posłowie uchylili immunitet Zbigniewowi Ziobrze, zgodzili się także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Śledczy wydali już postanowienie o przymusowym doprowadzeniu go do siedziby prokuratury krajowej. Belgia zaostrza prawo migracyjne. Będzie dożywotni zakaz wjazdu dla osób skazanych za terroryzm, radykalizację i szerzenie mowy nienawiści. Belgijski rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie i przekazał parlamentowi do zatwierdzenia. Beata Płomecka. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wprowadzano jedynie czasowe zakazy wjazdu. Jednak rząd, obejmując władzę w lutym tego roku, zapowiadał ostrzejsze podejście. Drzwi zamkną się ostatecznie dla osób będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa, podkreśliła minister do spraw migracji i azylu Annelien van Bosseyt. Informacje o zakazie wjazdu będą trafiać do belgijskiej bazy danych i Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie automatycznie odrzucał wszystkie wnioski o wizy czy zezwolenia na pobyt. Ale taka informacja będzie także przesyłana do systemu informacyjnego Schengen. Takie osoby będą więc miały zakaz wjazdu nie tylko do Belgii, ale wszystkich krajów należących do strefy Schengen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lubelski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża chce utworzyć sieć wolontariuszy szybkiego reagowania do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. To pierwszy tego typu projekt w całej Polsce, mówi dyrektor PCK w Lublinie Maciej Budka. Chcemy stworzyć sieć lokalnych wolontariuszy, lokalnych grup szybkiego reagowania, które będą miały podstawowe umiejętności obsługi sprzętu, obsługi takich miejsc pomocy dla mieszkańców, którzy zmagają się z różnymi rodzajami klęsk, katastrof, jak chociażby pożary, wichury, burze, blackout i inne tego typu zdarzenia. Do projektu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które skończyły 18 lat. Formularz dostępny jest na stronie internetowej pck.pl w zakładce Lubelskie. Od 15 minut do godziny. Takie limity czasu spędzonego przy stoliku wprowadził jeden z barów w Turynie. La Stampa informuje, że ci, którzy zamawiają kawę, mają kwadrans. Na zjedzenie śniadania przeznaczono 20 minut. Przy obiedzie można siedzieć 45 minut, a najwięcej czasu, czyli godzina, jest na popołudniowy aperitif. W ten sposób postanowiono ograniczyć zjawisko zajmowania stolików przez długi czas. Na końcu regulaminu wystawionego na ladzie właściciel baru dziękuje wszystkim za współpracę i zrozumienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Jelena Rybakina wygrała w Riyadzie turniej WTA Finals. W finale pokonała Sabalenkę 2-0, 6-3 i 7-6. A teraz raport ekstraklasowy z sobotnich meczów 15. kolejki. Piłkarze Lechii i Gdańsk pokonali Widzew Łódź 2-1. Od 17.30 grają w Lublinie, Motor podejmuje Wisłę Płock i prowadzi 1-0. Na deser derby Śląska GKS Katowice zagra z Piastem Gliwice trener Gieksy Rafał Górak. Spodziewamy się bardzo bezpośredniego, mocnego meczu i zdaję sobie sprawę, że Piast tutaj przyjedzie na pewno z mocnymi aspiracjami i po prostu spodziewamy się ciężkiego meczu. Jest to też w jakiś sposób spotkanie derbowe, także mam nadzieję, że przy jak największej publice z naszej strony, że kibice będą nas bardzo, bardzo tradycyjnie wspierać. Tego sobie bardzo życzę.

Chciałam pomówić w sprawie niecierpiącej zwłoki. Rodakolożka Arleta Ankieta. Felicjan, miło mi. Chciałam z panem porozmawiać o pańskiej spłatce. Spłatce? Kredyciku. Słucham. Przepraszam, może wyłączyć tryb zdrobnień. System sam się włącza. Musimy porozmawiać o pana spłacie. Ale ja nic nie zaciągałem. Zadłużenie u dawnych pokoleń. Proszę. Pani to pokaże. No, złoty róg. Wypożyczony i nieoddany. A, no bo to pradziadek wziął gdzieś za podział. Czapka z piór. No, wystawiona na aukcji w internecie, żeby ten róg odkupić. Nadszedł czas rozliczeń, bo dług rośnie. To co ja mogę? Proponuję ankietka z pytankami i znajdziemy ulżkę. Przepraszam, chyba znowu się załączyło tam. A tak, tak. Ulgę. Pytanie pierwsze. Jaka jest pana wartość? No ale jaka? Rodzinna, historyczna... Nie. Raczej brutto czy netto? Nigdy nie pamiętam, która jest która. Proszę pani, ja wszystko zawsze robiłem z najwyższych pobudek. Właśnie rozsiadam się do planowania wiekopomnego dzieła. Tytuł? Łzy Szwoleżera. Melodramat narodowy o kryzysie męskości oficera gwardii napoleońskiej, który w głębi duszy czuje się zwykłym austriackim dodoboże. O, ładnie. A czy już pan coś spisał? Nie. No to w takim razie wpisuję pana w niespisie. Niespis? Powszechny? No tak. No bo pan wie, jedni się spisali, inni nie. Pan nie. Troszkę strata. A strata netto? Nawet niech się pan nie próbuje podlizywać. A czemu pan właściwie w ogóle do tego nie siadł? A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Przecież od samego wzdychania nad losem ojczyzny ileż się metanu wydziela. No tak, no to może jednak najem. Czego? Ojczyzny? Kraj dać w ajencję. Mm-hmm. Że tu se będę spłacać, a ten niech na siebie pracuje. No, dobre, fajne. Wchodzimy na Parias Apartments i hop! Kraj w Europie bardzo wschodniej z widokiem na Azję. O, jakiś slogan. Slogan... Między Brukselą a Moskwą żyjemy otoczeni troską? Ha! Cena? Honoru! Okazyjnie! Pani jest bardzo miła, ale nie, nic z tego nie będzie. No ale jak ja tutaj nie wpiszę panu jakiegoś planu spłaty, to nie dam rady tego kredytu wydłużyć. Ale musi być jakiś sposób, żeby... Być Polakiem i niedrogo za to zapłacić. Anglia ma Beckhama i strzelają gole. Mają Monty Pythona i golfowe pole. Lecz nie wiedzą, co to znaczy w miarę gdzieś blisko pracy znaleźć dla dziecka przedszkole. Mają Francuzi styli szampana, wieczorem suflet, croissant od rana. Lecz nie znają tych chwil, balkon rodzi na grill. Daj Bóg choćby na Bielanach, bo tylko Polacy są Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi. Nijak nie chcę wyjść inaczej. U Włochów pizza, świat wielkiej mody. Te wszystkie zabytki, no i włoskie lody. Ludzi wozić na Uberze, to się nie da na skuterze. Nie muszą w leasing brać Skody. Amsterdam tam ponoć każdy zjarany, rowery, niziny i tulipany. Tutaj ceny benzyny osiągają wyżyny. Depresja, stan murowany. W Stanach milionerem każdy zostać może i dumnie nad nimi szybuje orzeł. Gdzieś tam wielki świat, tutaj polski ład i jastrząb inflacji o najgorzej, bo tylko Polacy są Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi. Nijak nie chcę wyjść inaczej. Nijak nie chcę wyjść inaczej. No ale tak to jest. Jak się jest narodem samowybranym. Pani była. A, mówi pan o tym referendum z jedną kratką i pytaniem, kto ma gorzej? Nikt! Jedyna taka nasza jednogłośność. Ach, bardzo bym chciała panu pomóc, ale już nie mogę. No spieszę się na raut. O. Wie pan, ja, jak każda urzędniczka, za lekko żyję i w ogóle nie czuję, że coś przez to tracę. Tak? No wie panu, ja wprost drżę na myśl o kwocie dotowanej. Od fryzjera wracam. On czesze na pożyczkę, brzytwy się chwyta. A ja musiałam się dzisiaj zrobić na ubóstwo, no na ten bal. A zresztą przypadkowo mam zaproszenie ważne dla dwóch osób. Ministerstwo niepewnego jutra zaprasza na coroczny raut. Proszę pana, oni tam regulują oprocentowanie życiowych chwilówek. Niech pan się tam przejdzie i poradzi. No patrzę na pana i czuję ulgę. Podatkową? Jeszcze nie wiem. Muszę lecieć. Wszystko się wyjaśni na balu. Do zobaczenia. Do zobaczenia na balu. Pa! Ankieterkę poniosła nagła fala obowiązków, a ja pozostałem przybity i niewypłacalny. Ale też, czy zagraniczni miliarderzy są szczęśliwsi? Oto wiersz w tej kwestii. Prezent dla Billa. Początek będzie z kawału, więc we trzech wchodzą do baru, bo wyrwali się na przerwę Musk i Bezos z Zuckerbergiem. Będzie już za kilka chwil Gates, przez kumpli zwany Bill, urodziny swe obchodził w związku z tym, że się urodził. Więc spotkali się krezusi, radzić na co hajs wydusić. Musk już nalał sobie coli, wcześniej bowiem zajął stolik. Uznałem, że pierwszoklaśnie będzie spotkać się tu właśnie, bo tutejszy kucharz Randy robi boski ramen z pandy. Randy już nerwowo zerka, słów słuchając Zuckerberga. Proszę tatar z nosorożca, może z jeden biały został? No niestety piszą już mi, że ostatni zszedł nam z kuchni. Więc wracają do rozmowy. Proponuję gift zrzutkowy. Nie za tanio! Znad sandwiczy spytał Jeff. Nie, gest się liczy. Może kupmy mu Kamerun od kolegów miliarderów. Otworzy z softwarem sklepik. Ludność sobie będzie szczepił. Kamerun wyjdzie drogo. Proponuję kupmy Togo. Kupmy raczej coś ładnego do schronu atomowego. On ma ładny, skromny schronik. Ja wiem, odlew naszych dłoni, które zaciskają kciuki za rozwój świata nauki. I by Windows się nie wieszał. Tutaj Jeff sarkazmem zgrzeszał. Orgie z szejkiem w samolocie. Nie wiem, to kosztuje krocie, a Bill zawsze na tych orgiach w kącie se herbatkę siorbał. Może rozwód niespodziankę? Ty, to Billy ma kochankę? Jeden parska, ten chichocze, Jeff w odruchu sięga poczek. Wszyscy wiedzą w Amazonie, ile musiał oddać żonie. Do klu wróćmy tej rozmowy. Może bon podarunkowy. Ja mam świetne bony z NASA na rakiety, pierwsza klasa. Mówi stare wszak przysłowie, że bogatszy jest ten człowiek od najbogatszego w świecie. Kto przeleciał? W kosmosie się. Mam to! Wyjazd ekstremalny. Dobre, pomysł kapitalny. Palenie w Australii mostów. Stopniejących kajt, lodowców. Tydzień w spa z basenem tylko. Nie no, to już barbarzyństwo. Miesiąc w Polsce. Mógłby raczej żyć za minimalną płacę. Może fajnie go pobudzi survival wśród zwykłych ludzi. O, to mnie zaciekawiłeś. Miałby biedny być przez chwilę? Odwołajmy mu ochronę, zrzućmy gdzieś ze spadochronem do Bytomia albo Łodzi. Niech se po ulicy chodzi. Zaraz dzwonią do swych banków, by dorzucić kredyt z franków, 10 metrów kawalerka, typ patodeweloperka, dwójka dzieci, alimenty, smutna żona, teść dziabnięty i od wtorku do niedzieli ćwiczy syn na wiolonczeli. 300 razy w roku deszcz i zwierzątko w uchu kleszcz. Jeszcze tylko kliki dwa, zawód sprzątacz w TLK. Fajnie, nawet mu zazdroszczę. Nie, że bardzo, ale troszkę. Widać, że ma mask frasunek. To co? Dzielimy rachunek? Tymczasem ja, zgodnie z poradą, udałem się do ministerstwa niepewnego jutra po poradę. Przepraszam, skąd wziąć numerek? A po co numerek? Tutaj obowiązuje tradycyjna kolejka. No ale przecież jakbym wziął numerek, to też bym się ustawił w kolejce, prawda? Starego misia na sztuczny miód. Nie jeden tu taki był, co numerek pobrał, a potem biegł na miasto swoje sprawy załatwiać. No tylko, że teraz to niemal wszystko online można załatwić, także... Proszę pana, Polska kolejką stoi. Powiem więcej, Polska ogonkiem Europy. No, raczej w ogonie. A co jest złego w ogonie? Wesoły taki. Pomerdać można. Wie pan, ja wszystkie swoje pierwsze razy to właśnie w kolejce miałam. Słucham. Pierwszy raz. Ja panu opowiem. A proszę, niech pan zanuci mi coś tak nienachalnie pompatycznego, tak do wtóru. Kolejka stulecia. Długie stanie. Prowiant skończył mi się już po 3 godzinach. Gut. Na szczęście sąsiadka poczęstowała mnie bitkami, bo akurat gdzieś zdobyła wołowinę. Bitki, od kobitki, bitki z kibitki. I tak się skupiłam, żeby nie zatłuścić kartek blaszanego bębenka egzemplarza wypożyczonego z biblioteki, że nie zauważyłam krawężnika i trach. Ręka złamana w 3 miejscach. Proszę pana, kiedyś to były kolejki. Perelofilstwo. No, romantyzuje pani dawny ustrój. O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę. Irmina Krawik, właścicielka butiku z damską bielizną, biuścik w guścik. Ale to... Pani stoi w kolejce, czy sprzedaje? Tam, gdzie stoję, tam sprzedaję taki solo pop-up store. A może by pan coś nabył? Ja? Biustonosz? A co to mężczyzna nie może bielizny? Kupić kobiecie, kochance, żonie, matce, albo może nawet i sobie? Sobie? No, w sumie... Zapraszam! Nie ma pan dzisiaj szczęścia. Ja od rana czułam, że coś się złego wydarzy. To jest Madame Czynny Żal. Pamięta pan wybory korespondencyjne? Te, co się nigdy nie odbyły. Ona musiała całą tę aferę wziąć na siebie. 70 milionów złotych. Kopert. Zdegradowali ją i wylądowała w obsłudze petenta w ministerstwie niepewnego jutra. To dla niej wprowadzono dzień zgagi narodowej. Wtem, niby sprowokowana uwagą o zgadzę, z okienka wyłoniła się ni to osoba, ni maszyneria. Zapraszam! Dzień dobry, nazywam się... Co mi pan tu? Każdy mi tu łeb wciska! Najmocniej przepraszam! Numer sprawy! Ja z polecenia. Obniżyć koszty polskości. Czyli nie ma numeru sprawy. Nie ma numeru. Nie ma sprawy. Nie ma, czyli brak. Brak numeru. Brak sprawy. Ma pan szczęście, że mam dzisiaj fajny humor. Proszę. Co? Co ja niby mam zrobić z tą wędką? Co? Pan pewnie po wizę na emigrację wewnętrzną, a my tutaj zamiast ryby dajemy wędkę i przydział na ryby. Proszę o tym pomyśleć jako o wakacjach kredytowych. Tyle, że zamiast raty kredyciku zawiesi pan sobie przynętę. Żegnam! Przydział na ryby? Ciszej! Bo jem! Zgodnie z przydzieloną mapką dotarłem do dość nowoczesnej wędki oraz jej nietuzinkowego operatora. Można? Można, można! Niech siada! O, proszę, bez zaimków określających płeć. Bardzo nowocześnie. Brawo, brawo. One tu zawsze byli nowoczesni i postępowi. Ja opowiem. Siądzie i słucha, będzie mały wykład o tolerancji. Oto tak na przykład tu niedaleko, w Kaczynie herbasach, listonosz po domach. Chodzi na obcasach, nikt nic nie powi. Nie pokręci głową, widać ma taką ekspresję płciową i tylko czasem. Listonosza szkoda, gdy na tych obcasach musi leść po schodach. Sobą bądź ta, się nie bój ta, jak się czuje ta, tak się czuj ta. Od proboszcza aż do wójta, chce ta to się wyautujta. Tu niedaleko we wsi łososina wielka żyła raz sobie nauczycielka. Do tego sołtyska darzona respektem, co płuć niedawno przeszła korektę martwego imienia. Kto użyje, błądzi, bo już nie sołtyska, a sołtys tam rządzi i tylko mógłby, oj, oj, dali Bóg, zrobić nam korektę na wierzchni dróg. Sobą bądź ta, się nie bój ta, jak się czuje ta, tak się czuj ta. Od proboszcza aż do wójta, chce ta to się wyautuj ta. Tu niedaleko we wsi Bartodzieje mieszkają razem Bartosz z Andrzejem kawałek dalej. We wiosce Milewo chodzą za rękę Milena z Ewą, a gdzie tablica? Ta z napisem Janin, pan seksualni, pan oraz pani, a tobie nic do czyjejś seksualności. Zamiast stref wolnych, strefy wolności. Sobą bądź ta, się nie bój ta, jak się czuje ta, tak się czuj ta. Od proboszcza aż do wójta, chce ta to się wyautuj ta. Kazek jestem, moje zaimki, on jego, no i tego. Wędkę ma? Tak, mam, w urzędzie mi dali wędkę zamiast ryby. Ja tu z urzędu przydział taki dostałem. Wyjazd na ryby w ramach obniżania kosztów przez bierność. Mm-hmm. Bo to koszty ciąć trzeba, bo to się żyć, proszę, kaska w tym kraju nie da. No, nie. Za drogo. Za drogo. No i mi wyszło, że mnie przerasta to bycie Polakiem. I to finansowo mnie przerasta, bo duchowo to wiadomo. No i mnie tu na Podlasie ministerstwo wysłało, żebym pewnie tej bierności szukał. A w tej bierności tu czekać wolno mu? Chyba tak. A dlaczego? A bo na rybach to się głównie czeka. A skoro tak czekamy, to prosoko się napije. Chyba prosecco. Prosoko! Sprosa pędzona, wódka gazowana. Freestylujemy. A zakąski jakiejś nie ma? A ma, niech spróbuje. Nasze partacze z mięsem. O. Wegańskie. Przepyszne to jest. Mogę przepis? To sobie pobierze apkę ziemniaczaną i tam wszystko jest. Okej. Okay. To jak? Złowimy coś? Bo wie Kazek, jest w tym coś takiego romantycznego, nie? Walka z dziką bestią, jak u Hemingwaya. Kiedy to nie takie proste, wie? One, ryby, znaczy się. Takie skurczybyki mocno w duchu narodowościowym do tego podchodzą. Bo niby biorą, a udają, że jednak nie. O, to jak Polska w Unii. O, no tak o. Weźmy taką sardonkę. Haczyk zgryzliwie po skubie, ale złapać się nie da. Złośliwe bydle. Albo takiego suma weźmy. Tyle godzin machania w te i we w te wędziskiem, a potem się okazuje, żeś złowił suma netto. I wtedy wszystko jasne. Wiesz, ile złowił. Najlepiej to swój staw mieć. Karpie na przykład. No ale wtedy się trzeba bronić przed obcymi gatunkami. Sąsiadowi ktoś do stawu wpuścił o konia trojańskiego. Szast, prast. I na Wigilię pstrąga jedli. A coś dzisiaj już Kazek złapał? Tylko dwupak szczupaka i węgorza, bo wiadomo. Polak, węgorz, dwa bratanki. Ale żeby tak kiedyś złotą rybkę złowić, co? A jest taka. Pelenek się nazywa. Można ją spotkać w płytkich przybrzeżnych wodach, nad którymi rosną wierzby płacące. Ale jeden z nią feler jest. Ona bierze tylko na eurobaki. No to jak przynęta droższa od ryby, to jaki to ma sens? O, dobrze mówi. Dużo Kazek wie o przyrodzie. I przyroda dużo wie o kasku. O, na wsi to się każde najmniejsze żyjątko zna. O, tam patrzy. Aha. Żuk inflacyjny. Kulkę toczy, wiadomo z czego ulepioną. Co im większa, tym mniej waży. Ale skoro tak siedzimy, to może byśmy coś złowili, co? Może jakąś taką zanętę na zachętę? No takiego suchara to nic nie złowisz! Guzik złowisz! Nie o to idzie, żeby złapać, ale żeby posiedzieć. Mówił, że koszty ma. A co jest dzisiaj największym kosztem? O, w dzisiejszych czasach no to chyba energia. Energia, tak jest. I tu już wjeżdża prosta fizyka. Ruch równa się strata energii. Kilka godzin posiedzimy, inwestując w nieruchomość i już jaka oszczędność. A, rozumiem. Czyli to wędkarstwo to jest tylko taki dodatek, tak? Taki sposób na odstresowanie. A gdzie tam? Szczerze powiem, że mnie każde branie tak stresuje, że nie wiem. A co ja zrobię, jak się trafi dla mnie za gruba ryba dla mnie? Trzeba mieć do tego żyłkę, nie? Za srogiego suchara, sroga spotka go kara. W końcu dotarłem na bal w ministerstwie. Z miejsca zauważyłem Arletę nagabywaną przez typowy dla ministerialnych rautów tłum pieczeniarzy. Zanim zdążyłem do niej dopaść z pomocą, ubiegł mnie bardzo agitacyjny głos. Ściął mi stąd jeden z drugim, już! Ściął! Bardzo mi przykro, została pani obiektem ataku pieczeniarskiego. Oni się tutaj dzisiaj zeszli, bo ministerstwo ma ogłosić listę 100 najbogatszych Polaków, którzy nie dostali pieniędzy od rodziców. A, miedziana setka Forbesa! Czytałam o nich. Średniokrajówka. Podobno faworytem jest pan Alek z Lublina. Zarabia 2,5 na rękę, ale dorabia za 12 zł za godzinę na zmywaku, a od 4 do 8 rano jeździ na taksówce. Bogacz, bogacz w doświadczenia. Pani to najwyraźniej z jakiegoś niewielkiego ugrupowania, że ten się tak odważył. Ojej, nie posiadam mandatu. Na takim raucie? Ale bardzo proszę mnie nie wyrzucać. Mam tu umówione spotkanie z klientem. Wyrzucać? Ja panią będę agitować. Pozwoli pani, Agita Wiec, działaczka w pełni. Ja panią muszę przeciągnąć na naszą stronę. To pani jest partyjna? Jak wszyscy tutaj szukam głosów, żerując na łatwo wzniecalnych lękach społecznych. A pani jest z jakiej partii? Z wiedziałam, ale wyparłam. O, mam, oczywiście. Polska Partia Wyparcia. Koalicja behawioralna. To znam, znam. To państwa hasło brzmiało... Nic się nie martw, beki wstawiaj. Właśnie tutaj w ramach wieńcu rozdaję próbki naszych przetworów. Pani się poczęstuje, bardzo proszę. Dżem z gruszek na wierzbie. A w środku są także pierwsze śliwki robaczywki. I wszystko zaprawione jest odrobiną goryczy z ekstraktu łzy matki polskiego powstańca. A skoro pani jest taka miła, to może chciałaby pani skosztować naszej absolutnie próbnej linii narodowych alkoholi. Do wyboru mamy ckliwowice i roszczeniówkę. Ckliwowica na smutno, roszczeniówka wiadomo, na którą pani się zdecyduje. Roszczeniówka! Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Och, gorzkie. Dobra, a jaki państwo macie program? Co proszę? No, program. Program polityczny waszej partii. Ja, przepraszam, ja nie słyszę, co? No, program partii. Program. Tak. Pani nie czytała podręcznika niewiedzy o społeczeństwie. Miałam bardzo dużo nieobecności w podstawówce. Proszę, proszę, niech pani sobie przeczyta. Tutaj wszystko jest. Proszę, proszę. Jak głosować na partie, których szczegółowego programu się nie czytało? Się nie czytało, bo go nie ma! Nikt nie ma! Dlaczego wszyscy się mnie czepiają? Czyli w tym salonie mieści się centrum życia politycznego kraju. Tak, tu jest nasza ugora. Tajna loża na ugorze. Spodoba się pani. Jak panią wybiorą, to jedną albo nawet dwie kadencje. Nic pani nie musi robić. A dzisiaj mamy koncert politycznego agitpopa. Wie pani, kto wystąpi? Nie. Wie pani? Nie. Cyprian Kamil Norbi z zespołem Vox Populi. Będą grali pod publiczkę. Chyba, że jeszcze z sali chce ktoś coś dodać. No i jak zwykle ja musiałem dla rozładowania opowiedzieć dowcip. Nie będę go cytował, ale grunt, że nie tylko nikt się nie roześmiał, ale też nie było nikogo, kto by nie poczuł się moim żartem śmiertelnie urażony. Zapadła grobowa cisza, a potem ciemność. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w piekle już na wieki będziesz. Ciężki dowcip, pusty śmiech, będziesz płacił za swój grzech. Nie! Nie no, wkręcam pana. Witamy, witamy. O mój Boże, Stańczyk! Nie Stańczyk, tylko Powstańczyk. A, że od powstania? Nienia, a wania. Pan ma wylew? Nie, dlaczego? A nie, nie od powstania, a od powstawania. Z kolan! Jam jest błazen narodowy i jako taki też pisałem żarty na kolanie. A, że na szybko? Nie, że czołobitnie. Raz, Raz próbowałem pisać w innej pozycji, ale jak pisać, kiedy autora nic nie uwiera? A w klęku, to uwiera, jak się patrzy, jak się, wie pan, taka zagniotka na spodniach zrobi, jak się tak wrzyna. Albo taki kamień pod rzepką, nie? Zawieruszy się, to... Tak. Wie pan, raz się odważyłem, to jak tylko wstałem, to siadłem. I właśnie za tę próbę zmiany pozycji teraz będę płacił do końca świata, śpiewając to. Muszę. Gdzieś od czasów pierwszych Polan, gdy zaczynał rządzić Mieszko, Polska już wstawała z kolan, bo wiadomo, klęczeć ciężko. Chociaż naród taki krzepki, znany z wytrwałości ludzi, ale jednak bolą rzepki, no i szkoda spodnie brudzić. Na na na na na na na na, choć chwilowo na kolanach. Witajcie, Opole! Hola, hola, hola, hola! Zaraz staniem z kolan. Nikt nie wzdycha, nikt nie jęczy, klęku się techniki ćwiczy. Każdy sobie dzielnie klęczy, my są naród męczenniczy. Od sprzątacza po premiera wszyscy znoszą te tortury. Choć w łąkotkę ich uwiera mały kamyk z Jasnej Góry. Na na na na na na na na, znacie to, choć chwilowo na kolanach. Wszyscy słuchacze, hola hola hola hola, zaraz staniem z kolan. Oszalałem. Ja już jestem na to za stary. Tak, czyli mówi pan, że w piekle jesteśmy. Aha, konkretniej to w polskim piekiełku. Tam, dam, dam! Co? Ach, no tak, bo przecież pan u nas pierwszy raz. Zatem zapraszam do zwiedzania kręgów piekielnych. Krąg pierwszy. Wampir. Blisko. Jam nie wampir, jam upiór Mickiewiczowski. Nawiedzam Henryka Sienkiewicza. Z kolei Mickiewicza nawiedza Janko Muzykant. Panie Adasiu, a co to jest ta anemia i czy ja będę się mógł z nią pobawić? A, rozumiem, takie wzajemne tortury pozytywistyczno-romantyczne, tak? Tak. A, krąg drugi. Proszę wsiadać. O! Czy to jest autokar poszukiwaczy zaginionej Arki Gdynia? Siema, smordo! Trafiliśmy jak zwykle do grupy śmierci. Teraz krążymy bez końca pomiędzy meczem otwarcia, meczem o wszystko, a meczem o honor. No, co iż właśnie jedziemy na wyjazdówkę. Będziemy grać z ontologią bytom. Ontologia! A co to za żar stamtąd bije? A, krąg trzeci. Ciepło ogniska domowego. Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję zaobserwować matkę Polkę w jej naturalnym środowisku. Tylko ostrożnie! Bardzo łatwo ją spłoszyć. O, jeszcze łatwiej urazić. No jedz, Zbysiu, jedz pomidorową. Zrobiłam specjalnie dla ciebie. Ja to dla siebie, to już praktycznie nie gotuję. Wiesz, matka je tylko tyle, żeby leki wziąć. Ale wreszcie znalazłeś czas, żeby do mamusi wpaść. A mamusia to już niedługo umrze. To chociaż sobie po matce książki sprzedasz. Straszne. No, straszne. A jakbyś za życia do matki przychodził, to byś po śmierci nie musiał. Dobra, już wystarczy, no. Jeszcze jest pokój z ojcem, ale ojciec jest nieobecny. Dobrze, naprawdę dziękuję, to jest wszystko bardzo interesujące, ale ja już chyba będę leciał. Nie, to nie takie proste. No jak? Przecież widzę napis, wyjście ewakuacyjne, No, a jak się nazywa? Polexit. No właśnie. Dobra, wie pan co? Ja pana polubiłem. Panu dobrze z oczu patrzy. Ja tak? pana wypuszczę. Aha. Służbowym mam swój klucz, ale pod jednym warunkiem. Jak? Pan mi powiesz ten żart. Coś pan nim wszystkich obraził. Ale na ucho, na ucho. Nie, no wolałbym nie. Nie, ja nikomu nie powtórzę. No. Dawaj pan. A pan się nie obrazi? Ja się nie obrazi. Ja nie mam godności. Dawaj pan. No dobra. Więc przychodzi Polak, Rusek i Niemiec na spotkanie zarządu Gazpromu, nie? I on się... A tam z szafy Kiszczaka Wałęsa, sru! I on się... A Kaczyński wstaje rano i mówi... Coś przyspałem? A Wojtyła pyta... Stasiu, nie wiedziałem? A Polański na to... Nie wiedziałem! Dobra, to ja będę leciał, także dzięki za wszystko. No, no, nie ma sprawy, tylko że... Tylko, że nie ma mowy. Bo to jest takie oprowadzenie, doprowadzenie. A więc to tak. A zatem, dokąd mnie prowadzisz, blaźnie? Strasznie masz pan tendencję do dramatyzowania. A bo wie pan, ja pochodzę z narodu, który dla ratowania ojczyzny z samym szatanem wejdzie w konszachty. Nie, ale ja cię nie prowadzę do szefowej. Szefowej? Parytet, tak? A, no tak. A więc do kogo? Czy przed oblicze Rzeczpospoliszka? Pół borsuka, pół sarmaty, który karmi ludzi banialuką i pieczystem? Jezu, kto wam to pisze? Nie, nie, ja cię prowadzę do tej, której boi się każda Polka i każdy Polak. No już! Hop! Tu mnie wypchnął do przodu i zniknął. Postawiłem kilka niepewnych kroków, drżąc na myśl o potworności czekającej na mnie w mroku. Panie Felicjanie! Panie Felicjanie! A więc to pani! Czyli prawdą jest, że gdzie diabeł nie może, tam ankieterkę pośle. Skąd? Ja tu za panem! Próbowałam ubłagać babeczkę z kręgu obsługi denata. No, urzędniczka z urzędniczką to się zawsze dogada. No i? Powiedziałam, że mam z panem blankiet niedokończony i że pan mi może zrobić manko. No i? No zakrzyknęła, manko boska! I tak się zawstydziła z tą boską, że mnie wpuściła. Wychodzimy! Ha! Mam was, nieuki! Do szkoły, cip, cip, cip. Ktoś tu ma repetę. Au! To jest moja baba od algebry. Nie, to moja baba od arytmetyki. Ja jestem emanacją każdej polskiej nauczycielki rachunków. Są w ojczyźnie rachunki prawdopodobieństwa krzywd. Ja mam wasze arkusze. Jedno zawyża wyniki, drugie zaniża średnią. Jesteście równo bezwartościowi. Cała klasa się z was śmieje. Na początek. Jakie mamy działania matematyki narodowej? Proszę. Ja mam mnożenie problemów. Nie. Sny o potędze? Nie. Ostatnia szansa, zadanie pierwsze i jedyne. Jest 21:37. Polak wyjeżdża z miejscowości A do miejscowości B, obciążony bagażem zobowiązań i kompleksów. A co to? Kto tu jest pod kreską? To ja jestem. Dobrze, dobrze. Proszę, ty tu. Dobrze, dobrze. Trzy zabory w pamięci. Dobrze. A co ty tu narobiłaś? Co to ma być? Księstwo warszawskie jako piąty zabór dodajesz? Panie psor, a ile jest do dzwonka? Dzwonek jest dla mnie! To jest repeta Limes Inferno. Dąży do nieskończoności. Panie Felicjanie! Panie Felicjanie! Tylko chłodna kalkulacja nas uratuje. Pamięta pan twierdzenie naszej małej kombinatoryki? Pierwsza zasada zaniedbania spędu: umiesz liczyć, licz na siebie. No to wyznaczamy funkcję. Państwową. Wydzielamy spółkę Skarbu Państwa. Dzielimy wszystko z rodziną. Przez zero. Autorefleksji. Mamy. Wyszło nam, że zadanie to nierozwiązywalne równanie z 38 milionami niewiadomych. Bo każdy z nas ma tu swoją matematykę i te matematyki się z sobą jakby nie sumują. Krótko mówiąc, bycie Polakiem się nie kalkuluje, ale Polak o tym nie wie, bo nie kalkuluje. Co było do nieudowodnienia. Dobrze. Piątka. Co się ze mną dzieje? Wieki czekałam, aż się wypełni wyskrobana na tej ławce przepowiednia. Mateusz? Wajchę przełóż. Ta. A jeśli by w kręgu piekielnym ostatnim Polak z pobratymcem swym się spotkali i rację sobie przyznali, wtedy koniec wszystkiego nastanie i piekiełko polskie zamarznie. I piekiełko polskie zamarzło. A my z ankieterką Arletą zostaliśmy na lodzie. Planujemy tu otworzyć prosperujące lodowisko. Tak. A jeśli coś nie wypali, to zawsze pozostaje uciec. Zanim nam sprezentują bilet, ten bezpowrotny, wiesz za ile, ktoś kupi dom gdzieś w Portugalii, w Wiedniu na łeb się krewnym zwali. Lecz to za chwilę, potem kiedyś, na razie jeszcze spłaćmy kredyt i jeszcze nie zwalniajmy niani. Ucieknij ze mną stąd myślami na chłodne brzegi Portugalii, gdzie trzęsą klify się Algarwi. Nie czeka dom nasz tam wśród wiśni, bo znowu go nie kupiliśmy, bo szkoła dzieci rok za rokiem, a może burza przejdzie bokiem. Patrz, jak ciemnieje coś nad nami, póki co zwiejmy stąd myślami. Zresztą jak rano wstać po wizę, gdy Zosia plumka fyr Elizę, pan dziś ma przyjść i sprawdzić lampę i miałbyś zostać emigrantem. A może uda się przeczekać? Patrz, na noc znowu nie ma mleka, a ja włożyłam tamten stanik. Ucieknij ze mną stąd myślami, weź i zmieść życie na walizkę, kiedy spłaciłeś raty wszystkie. Ból krzyża, w co mamy zawinąć, czy jechać z grypą, czy z anginą. Nauczą nas pisarze, którzy, jak wróżyć z ciszy wielkość burzy. Czy lepszy Rilke jest, czy Apap, kiedy nadchodzi koniec świata. W nadzieję spakuj dzieciom szalik, ucieknij ze mną stąd myślami. Wystąpili Magdalena Smalara, Weronika Nockowska, Szymon Roszak, Mateusz Lewandowski. Muzyka Paweł Szamburski. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Produkcja Beata Jankowska. Scenariusz Karolina Norkiewicz, Michał Suchin, Mateusz Lewandowski. Reżyseria Michał Sufin. Dziękujemy. Pan Michał Sufin w studiu. Przypominam, mało czasu, a ponieważ debiutuje pan w naszym teatrze, powinniśmy coś wyjaśnić. A zatem klub komediowy to... Dowcipkująca piwniczka w śródmieściu Warszawy, w której to odpowiadam między innymi za rosnące zadłużenie i głód widzów. A długo państwo już tak funkcjonują? Będzie 12 lat, jak zamęczamy widownię warszawską naszymi puentami. Ważną rolę odgrywa w klubie improwizacja, ale... Teatr Polskiego Radia otrzymał scenariusz od państwa. Tak się składa, że rzeczywiście mamy słabość do tego, żeby regularnie zapisywać scenariusze i już wtedy absolutnie w nich nie improwizujemy. Lubimy albo puścić się w wolności twórczej, albo wszystko mieć drobiazgowo zaplanowane, no i radio skłoniło nas do tego drugiego. O właśnie, bo to rodzaj adaptacji radiowej metod gry live klubu komediowego, czyli musiał pan to jakoś przeorganizować. Rzeczywiście scenariusz tegoż spektaklu jest dwukrotnie dłuższy. Moi przyjaciele Mateusz Lewandowski i Karolina Norkiewicz razem ze mną naskrobali 90 minut, więc żeśmy jakoś to wszystko spakowali do stworzenia mniejszego. I wkroczyli państwo do studia Teatru Polskiego Radia, czy nagrywali u siebie? Nagraliśmy w studiu Teatru Polskiego Radia, który to studio i wszystkich, którzy nam pomagali w tym, serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Natomiast trzeba powiedzieć, że spektakl już dla uszu w klubie gramy, gdyż w klubie ciemno, więc lepiej wyraźnie mówić niż dobrze wyglądać. A poza tym miało być zabawnie. Pytamy państwa, czy było tak, a co stanowi główną ideę tej oto opowieści klubowo-satyryczno-radiowo-teatralnej? Chyba znak zapytania na końcu tytułu, to znaczy jak być Polakiem, niedrogo za to zapłacić, to zdanie, które nam nastręczało wiele wątpliwości i próbowaliśmy odpowiadać nie najsmutniej, choć rzeczywiście w finale być może dość refleksyjnie. I to tyle. A często śpiewacie? Ten spektakl w swoje w nogach scenicznych przetrwał i przeżył. Poza nim tego typu sztuczek 17 wystawiliśmy z muzyką w klubie komediowym, więc muszę powiedzieć, że aktorzy lubią do nas przyjść i sobie pośpiewać, jak źle by to nie brzmiało. Tak pytamy, jakbym nigdy w klubie komediowym nie była, ale jeszcze na wszelki wypadek, czy te czasy naprawdę sprzyjają kabaretowi, komedii, satyrze? Wydaje mi się, że im cięższe czasy, tym większe pole do żartów, więc wygląda na to, że sprzyjają. To dziękujemy i zapraszamy częściej. Bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Michał Sufin. I do usłyszenia za tydzień. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Suszarka Electrolux Delicate Care. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2997. Teraz za 2697 zł. Taniej o 300 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski.